program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W samo południe prezydent Andrzej Duda poinformuje o rezultatach dwudniowych spotkań na temat utworzenia nowego rządu. Minister Rozwoju i Technologii w Polskim Radiu zapewniał, że naszemu krajowi nie grozi procedura nadmiernego deficytu. Niemiecki rząd porozumiał się w sprawie projektu ustawy o szybszych deportacjach nielegalnych migrantów. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała, że Andrzej Duda dba o to, aby wszystkie sprawy związane z tworzeniem nowego rządu były załatwione we właściwy sposób. Minister stwierdziła w TVP Info, że prezydent podczas rozmów z przedstawicielami komitetów wyborczych zachował spokój o polskie sprawy w najbliższej przyszłości. Polskie sprawy są prowadzone, przedstawiciele Polski uczestniczą w gremiach międzynarodowych, zatem Polacy mogą być spokojni. Polskie sprawy są w tej chwili dobrze prowadzone i pan prezydent o to właśnie, żeby polskie sprawy były dobrze prowadzone, najbardziej się troszczy. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkań z komitetami wyborczymi podkreślał priorytetowe znaczenie dotrzymywania słowa danego wyborcom. Szefowa kancelarii powiedziała, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne w kontekście spraw związanych z tworzeniem nowego rządu i dodała, że prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Pan prezydent mówił wszystkim, że są rzeczy dla Polaków najważniejsze, a taką rzeczą jest bezpieczeństwo. I w tych kwestiach szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Pan prezydent ma wiele do powiedzenia i będzie te sprawy prowadził tak, jak obiecał to swoim wyborcom. Kadencja Sejmu kończy się 12 listopada. Dzisiaj w południe prezydent ma podsumować przebieg dwudniowych konsultacji. Polsce nie grozi unijna procedura nadmiernego deficytu, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda dodał, że budżet jest stabilny i zbilansowany. Założenia do budżetu na 2024 rok były przedstawione do 15 czerwca. Projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez Radę Ministrów 28 września. Wykonanie budżetu miesiąc do miesiąca jest publikowane na stronach Ministerstwa Finansów, więc wszystkie dane są na bieżąco publikowane. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że czegoś nie wiedział, no to jest naprawdę albo wyjątkowa złośliwość, albo skrajna niekompetencja. Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała wcześniej, że na podstawie napływających do resortu danych nie ma groźby przekroczenia zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Niemiecki rząd porozumiał się w sprawie projektu ustawy o szybszych deportacjach nielegalnych migrantów. Szefowa niemieckiego MSW poinformowała, że liczba deportacji wzrosła o 27% w porównaniu z poprzednim rokiem. Nancy Faeser zapewniła, że nowe przepisy odciążą przede wszystkim niemieckie samorządy. Właśnie przygotowaliśmy w rządzie ważną ustawę. Wszyscy koalicjanci zgadzają się co do tego, że osoby bez prawa pobytu będą szybciej opuszczały nasz kraj. Zmiany w prawie dotyczą m.in. procedur związanych z umieszczaniem migrantów w ośrodkach strzeżonych. Okres czasu stosowania detencji wobec cudzoziemców zostanie przedłużony z 10 do 28 dni. Ponadto osoby, którym odmówiono azylu, nie będą wcześniej informowane o wydaleniu ich z kraju. Wysyłanie powiadomień sprawiało bowiem, że przed zbliżającym się terminem deportacji wielu osobom udawało się zbiec z ośrodków. Szefowa MSW dodała, że ustawa przewiduje także bardziej restrykcyjne środki wobec migrantów, którzy dopuścili się przestępstw na tle antysemickim. Te osoby nie otrzymają niemieckiego obywatelstwa, podkreśliła Nancy Faeser. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nie żyje Wanda Pułtawska, doktor psychiatrii, harcerka, więźniarka obozu koncentracyjnego, współpracowniczka Jana Pawła II. Zmarła minionej nocy w swoim domu w Krakowie w wieku 102 lat. Była strażniczką pamięci o losie więźniarek z Ravensbrück, przypomniał Andrzej Schneider, szef Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej. Jak dodał, Wanda Pułtawska konsekwentnie broniła godność ludzkiego życia. Pani doktor Wanda Pułtawska jest autorką takiej wymownej w tytule książki Genealogia Divina, w której pokazuje, idąc tropem myśli świętego Jana Pawła II, pochodzenie człowieka jako nieprzypadkowe, jako wyjątkowe, bo boskie. I to sprawia, że każde życie ludzkie jest po prostu święte. I dlatego domaga się ochrony, dlatego domaga się troski, a wręcz czci. Wanda Pułtawska w latach 50. poznała księdza Karola Wojtyłę, z którym się zaprzyjaźniła i blisko współpracowała, również wtedy, gdy został papieżem. Była jego ekspertką w dziedzinie ochrony życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana miejscami opady deszczu, głównie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach przeważnie od 4 do 9 stopni. W ciągu dnia przelotne opady. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 12 w centrum, do 15 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Dobry wieczór, kłania się Tomasz Zapert. Za oknami zmrok, ciemna noc i dzisiaj temat audycji bardzo konweniuje z porą roku i z aurą, gdyż porozmawiamy o cyklu historyczno-reporterskim Telewizji Polskiej, Telewizji TVP Historia, który będzie emitowany od 26 października. O godzinie 20 premiera pierwszego odcinka. Cykl nosi tytuł Czarna Wołga i mam honor gościć na antenie scenarzystę tej serii, pana redaktora Przemysława Symczuka, wybitnego reportera kryminalnego. Dzień dobry, Przemku. Dobry wieczór. Tak, nawet dobry wieczór raczej. Miałby z nami też pan Piotr Litka, reżyser tej serii, no ale ostatnie kosmetyczne prace przy poprawkach dotyczących kolejnych odcinków go zatrzymały jeszcze montażowni, więc przeprasza i kibicuje naszej rozmowie. Będzie z nami duchem. Tak jest, tak jest. Ten cykl przybliża bardzo głośne i mniej głośne sprawy z czasów słusznie minionych. Niektóre były eksponowane przez media, niektóre były zamiecione pod dywan, niektóre były, zakaz cenzury nawet dotyczał niektórych tych intryg kryminalnych, historii sensacyjnych. Przemku, ty zacząłeś się nimi zajmować u progu tego stulecia i efektem była książka zatytułowana Czarna Wołga. Taki zbiór właśnie reportaży retro kryminalnych. Bo jak się okazuje, tamten czas jest bardzo ciekawy. Ja wciąż słyszę, że a nie, bo w PRL-u to się za wiele nie działo. A dwa, że media w tamtych czasach, czyli prasa, radio i telewizja, w ogóle o takich historiach nie mówiły. No i wbrew pozorom okazuje się, że mówiły i to bardzo dużo, bo właściwie w każdej codziennej gazecie, tej w takich dziennikach regionalnych, czy nawet w dziennikach ogólnopolskich, jak Kurier Polski czy Ekspres Wieczorny, była stała rubryka, która opisywała to, co dzieje się na Wokandzie, jakie sprawy trafiają do sądu, jaki finał znajdują, a też niejednokrotnie pisano o różnych zdarzeniach, kiedy do nich dochodziło. I tu też ciekawostka, bo tygodniki ogólnopolskie, takie jak Życie Literackie, i tu nam pierwsze skojarzenie to oczywiście zastanawiamy się, no pewnie, no to jest tygodnik o literaturze. Otóż w każdym wydaniu Życia Literackiego był bardzo duży reportaż kryminalny, śledczy, dotyczący jakiejś sprawy, która trafiła na Wokandę, przestępczej. Było oczywiście Prawo i Życie, była Polityka, której reporterzy też pisali. Była wcześniej jeszcze taka gazeta Świat, w której pisał Konkolewski. Tych tytułów wbrew pozorom było bardzo dużo i te sprawy są w wielu miejscach opisywane, więc dzisiaj jak szukamy jakiejś historii, to się okazuje, że jest gdzie szukać, to jest raz, a nawet jeśli niczego się nie znajduje, to też jest to informacja o tym, że z jakiegoś powodu, prawdopodobnie celowo, ta informacja nie dotarła do opinii publicznej. I tu wyjaśnienie, bo te dzienniki lokalne musiały o tych sprawach pisać, dlatego że tego się nie dało ukryć. Ludzie po prostu o tym mówili, plotkowali. Oczywiście łatwiej było wpłynąć na to, że prasa ogólnopolska czegoś nie napisze, ale lokalnie te historie żyły. No i w efekcie dzisiaj taki mieszkaniec Olsztyna nie ma pojęcia, co wydarzyło się w początku lat 70. w Jeleniej Górze. No bo nie może tego pamiętać. Dzięki temu my możemy te historie odtwarzać i opisywać i one bardzo często są wyjątkowe, bo dotyczą przestępstw z różnego, bardzo, bardzo różnego rodzaju. Koloryt tamtego czasu jest wyjątkowy. To prawda. Zacznijmy od tego tytułu Czarna Wołga. No, w czasach mojego dzieciństwa jeszcze ten mit krążył, że jeździ po kraju jakaś tajemnicza Czarna Wołga. To był samochód marki radzieckiej, która porywa dzieci. Czy jakieś źródło tego, tej legendy było prawdziwe rzeczywiście? Ja sam się zdziwiłem, bo też byłem przekonany o tym, że jest to taka miejska legenda, ale nagle udało mi się trafić na informacje, które wskazywały, że do takiego porwania doszło i faktycznie porywaczki, które zabrały dziewczynkę z centrum Warszawy, porwały dziecko, odjechały taksówką Czarną Wołgą. Oczywiście następnego dnia w prasie lokalnej warszawskiej ukazało się w Życiu Warszawy, w Ekspresie Wieczornym, w wydaniu lokalnym, ukazały się informacje, że jest poszukiwane dziecko, że zostało porwane. No i między innymi apel do kierowcy taksówki Czarnej Wołgi, aby się zgłosił i przekazał informacje. No i oczywiście tego samochodu nigdy nie odnaleziono. Dziecko na szczęście się znalazło. Ja tak troszkę Państwu spoileruję, bo teraz już będziecie wiedzieć, jaki jest finał tej historii w filmie. Dziecko się znalazło, ale nie znaleziono tego kierowcy. Zastanawiam się dlaczego, ponieważ no, takich samochodów akurat prywatnych nie było zbyt dużo, więc tu nie był kłopot, żeby namierzyć kierowcę. On prawdopodobnie się nie zgłosił, dlatego że nie chciał mieć jakichś dodatkowych problemów z milicją, chociaż nie do końca jest pewne, czy była to taksówka, bo być może był to po prostu samochód, który przejeżdżał, kogoś przywiózł i zabrał na tak zwanego łebka. Coś, czego my już dzisiaj nie pamiętamy, ale to w dalszym ciągu na przykład w Rosji funkcjonuje, że wystarczy stanąć przy ulicy, machnąć ręką, zatrzymuje się prywatny samochód. Pytamy, dokąd chcemy jechać, czy jedzie w tamtą stronę i za ile. I oni zawsze chcą jechać, nawet jeśli jest im nie po drodze. Po prostu w ten sposób sobie dorabiają. No i tak też na łebka tak zwanego się wtedy zabierało, więc być może był to lewy kurs i ten kierowca nie chciał mieć kłopotów. Paradoksalnie władze nie dementowały tej historii. I tu też jest pewne zaskoczenie, ponieważ tych porwań było akurat w tamtym okresie więcej. To się zbiegło z innymi dosyć głośnymi sprawami. Nawet pojawiły się informacje w prasie, był wywiad z pułkownikiem Górnickim, który uspokajał, że nie ma żadnej szajki przemytników, którzy porywają dzieci w Polsce. No i ale ta legenda miała pewną korzyść. I tu zadam pytanie. Jak sądzisz, ile dzieci znikało rocznie w PRL-u? Kilkadziesiąt. No to jesteś ostrożny. Więcej? Tak, około 200 dzieci rocznie znikało bez wieści. Dzisiaj, kiedy nam znika jedno dziecko, jest natychmiast uruchamiany Child Alert. Wszystkie media o tym natychmiast mówią, pokazywany jest wizerunek tego dziecka. Wtedy około 200 dzieci rocznie znikało. I to są niebywale dramatyczne historie, bo część z tych dzieci po prostu zniknęło, bo z jakichś przyczyn wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia zginęły. Pamiętam taką sprawę jeszcze gdzieś z przełomu lat 70., 80., gdzie chłopiec po prostu zgubił się w lesie i umarł, znaleziono go po 2 latach. Ale takich porwań, w sensie rzeczywiście porwań, było mnóstwo. Z jakiego powodu? Ktoś chciał mieć dziecko. Dzisiaj oczywiście takie pary starają się w zupełnie legalny sposób, przez adopcję, przez inne metody, żeby powiększyć rodzinę, a wtedy no po prostu takim najprostszym sposobem było ukraść komuś dziecko. No i teraz się zastanawiamy, no dobrze, no ale co powiedzieć, skąd ja mam to dziecko? No właśnie. Czy nasi słuchacze pamiętają, jak wyglądał dowód osobisty w czasach PRL-u? Taka zielona książeczka. I tam do tej książeczki wszystko wpisywano długopisem, stawiano stempelek, więc podrobienie takiego podpisu, wpisu i wstawienie stempla było szalenie łatwe. No, ja pamiętam jeszcze z czasów szkolnych, gdzie próbowaliśmy podrobić zwolnienie lekarskie, to się próbowało pieczątkę przenieść na jajko na twardo i to się w jakimś stopniu udawało, więc i tę metodę dosyć prostą, domową, chałupniczą można było zastosować. Opowiadam o tym nie przypadkiem, ponieważ odkryłem też historię, gdzie trafiono na seryjną porywaczkę. To ja właściwie czytając szczegóły tej sprawy, to się śmiałem, chociaż historia była tragiczna. A to zdziałała na zlecenie, rozumiem, czy nie? Nie, właśnie... Czy to jakaś mania? Sąsiedzi, no choroba psychiczna, sąsiedzi zgłosili, że jakaś pani się wprowadziła i podejrzanie wygląda i ma dzieci i tam krzyczy na te dzieci. No, przyjechał patrol milicji, milicjant ją wylegitymował, sprawdził wszystkie dzieci wpisane do dowodu osobistego, wszystko się zgadza jak najbardziej. I coś go tknęło. No tak dzisiaj się śmiejemy z tych milicjantów z czasów PRL-u. Okazuje się, że ten wykazał się dosyć dużą czujnością. Zwrócił uwagę, że dziecko ma rajstopki założone na drugą stronę, że szwy na wierzchu są. Podszedł do tej małej dziewczynki i zapytał, czy wszystko jest dobrze, czy jest zadowolona. A ona powiedziała, że się boi, bo ta pani ją straszy pieskiem. Nie mama, tylko ta pani. No i w tym momencie natychmiast pani została zatrzymana, dzieci trafiły do pogotowia opiekuńczego. Jak zaczęto sprawdzać, to się okazało, że ani jedno z tych dzieci nie jest jej, ponieważ ona nigdy nie rodziła. Ona te wszystkie dzieci zwyczajnie ukradła. Mało tego, bliźniaki, które były w tej grupce w domu, okazało się, że się różnią wiekiem o ponad rok. Chłopiec był na przykład dziewczynką też. W dowodzie był chłopiec, a w rzeczywistości dziewczynka. Ona nie potrafiła wytłumaczyć, skąd ma te dzieci. Jedna z dat urodzeń pokrywała się z jej pobytem w szpitalu, ale była wtedy operowana na wyrostek. Odnaleziono jej męża, z którym, który mieszkał osobno, i mąż wychowywał kolejną ich córkę, 13-letnią, wyobraź sobie. No i oczywiście nie była to również ich córka. Tam tragizm tej sytuacji polegał na tym, że... Czyli ten proceder trwał lata. Tak. O jedno z dzieci walczyły w zasadzie dwie rodziny. I trudno było udowodnić, no bo po 3-4 latach taki wygląd dziecka się bardzo zmienia. Więc, a też ludzie nie mieli za bardzo aparatów fotograficznych i tych małych dzieciaków nie fotografowali. Jeśli ktoś miał jedno bądź dwa zdjęcia, to było wszystko. Nie to, co dzisiaj, że zaraz po urodzeniu parę tysięcy fotek już mamy zrobione. I trudno było ustalić. Pamiętajmy, nie było wtedy badań DNA. Nie dało się pewnych rzeczy udowodnić, no i sprawę rozwiązano na zasadzie entliczek, pętliczek biorą kowalscy. No i z dzisiejszej perspektywy to wydaje się po prostu szalone, ale tak to działało. Około 200 dzieci rocznie znikało bez wieści. Ale było też porwanie osoby niepełnoletniej, to już nie było dziecko, to był nastolatek. I to był syn znanej postaci PRL-u, syn szefa Stowarzyszenia Pax Bolesława Piaseckiego, Bogdan Piasecki, licealista, który też został porwany przy pomocy auta, co prawda chyba marki Warszawa, a nie Wołga, tej taksówki. No i skończyło się to tragicznie. Znaleziono ciało po 2 latach. Sprawa jest do dzisiaj chyba jakimś nimbem tajemnicy otoczona. Bo piszesz o niej w książce, filmu nie będzie, zdaje się. Wiesz co, ta historia jest epizodem w filmie, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie, to jest tak złożona historia, że trzeba by jej poświęcić nawet nie jeden odcinek, a kilka tych wątków, które tam były, jest mnóstwo. Faktycznie do dzisiaj nie wiemy, co się stało. Ciało chłopca zostało znalezione po ponad roku. Ja przygotowując materiał i kiedy szykowaliśmy się, żeby to pokazać, sfilmować, nawet chociaż okoliczności, miejsca i tak dalej, zacząłem szukać. Ciało chłopca znaleziono w Warszawie przy Alei Solidarności. W piwnicy tego 82. domu socrealistycznego budynku, naprzeciwko sądu mniej więcej. No i zacząłem dochodzić do tego, no to może byśmy tam się dostali. Był wtedy tam schron i znaleziono w toalecie to ciało. W schronie zamkniętym, z którego nikt nie korzystał, bo był na wypadek wojny. No i zacząłem szukać, kto ma klucze do schronu i się nagle okazało, że teraz to nie jest schron, tylko klub nocny i toaleta jest w tym samym miejscu. Więc odradzono nam filmowania, bo no, chyba nie wszyscy klienci klubu byliby szczęśliwi, gdyby dowiedzieli się, że akurat w tym miejscu znaleziono. I to tak głośna sprawa była. Ale w jednym z odcinków opowiadasz o innej sprawie, która też wydawała się mieć podłoże polityczne. Śledztwo było tutaj pod tym kątem prowadzone. Mówię tutaj o zabójstwie Jana Gerharda, znanego dziennikarza, działacza politycznego. No i widzisz, i tu też ja nawet dzisiaj spotykam się z opiniami ludzi, którzy twierdzą, że no tak, sprawę wyjaśniono i rzeczywiście nie miała podłoża politycznego, ale te osoby twierdzą, że no to nie było tak, więc istnieją jakieś spiskowe teorie, które mówią, że ta sprawa miała i ma w dalszym ciągu drugie dno i nigdy nie została wyjaśniona, mimo że sprawcy trafili do sądu, zostali skazani, no i skazani zostali na karę śmierci. W niektórych kręgach chodzą one za kozły ofiarne. Tak, tak. No, dokładnie tego określenia właśnie często używają. Sprawa wyjątkowa, bo pamiętamy sprzed kilku czy już kilkunastu lat śmierć Andrzeja Lepera, jakie to było wydarzenie i natychmiast wszystkie media o tym mówiły. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w samym środku PRL-u. Co prawda jest rok 71, ale jest to taki jeszcze głęboki PRL. I nagle dziennik telewizyjny, i to jest też wyjątkowe, że akurat dziennik podał taką informację, no bo chyba chodziło o tak znaną osobę, podają informację o tym, że poseł na Sejm, redaktor naczelny tygodnika Forum, autor powieści Łuny w Bieszczadach. Zekranizowanej potem pod nazwą Ogniem i Szkaleń. Tak, to była lektura szkolna, do kina chodziły całe szkoły. Postać wyjątkowo znana i nagle ten człowiek zostaje zamordowany w samym centrum Warszawy. No to jest szok. No i faktycznie podano informację, ale po tych pierwszych doniesieniach natychmiast prasa milknie i trwa śledztwo, które jest wielowątkowe. No i nie dziwię się, że w tamtych czasach nikt nie chciał ujawniać szczegółów tego śledztwa, no bo tutaj pojawiły się z jednej strony wątki obyczajowe i to takie, które nawet dzisiaj rozpalają wyobraźnię, bo sami jak oglądaliśmy akta, to zachodziliśmy w głowę, no to są rzeczy wyjątkowe, nawet w dzisiejszych czasach to, co nam śledczy odkryli. A z drugiej strony sięgnęli do czasów wojny, była to postać wyjątkowa, on służył w ruchu oporu na terenie Francji. Był w wojnie w Hiszpanii, brał udział wcześniej. Tak, wcześniej, tak, dokładnie, był komunistą. I nagle mamy wywiad francuski, wywiad niemiecki, jakieś prawdopodobnie porachunki, jest brane to pod uwagę. Później już po wojnie służył w Bieszczadach, stąd właśnie powieść Łuny w Bieszczadach. Tak, KBW, w Kursie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak, prawda. I był uczestnikiem potyczki z bandą UPA, kiedy nacjonaliści ukraińscy w walce zastrzelili generała Świerczewskiego. Tu też są sprzeczne teorie dotyczące śmierci generała Waltera, do dziś zresztą. Sikorskiego. Świerczewskiego, tak. I zresztą on później był zatrzymany za to i trafił do więzienia w czasach stalinowskich. To prawda. Tak. Później został zrehabilitowany już po odwilży. No i to wszystko się nakłada. On gdzieś tam cały czas były informacje o tym, że on boi się, że ma jakichś wrogów, że ktoś mu grozi. Był niesłychanie ostrożny. To jest też wyjątkowa rzecz. Nigdy nie wpuszczał nikogo obcego do domu. A tych sprawców, jak się okazało, wpuścił. Miał broń. To też była rzecz wyjątkowa. Rzadka, tak. Tak. Bo to tylko oficerowie wojska czy milicji mogli posiadać broń, a on jako poseł też był wyjątkowy, bo miał broń. I nawet wszystko wskazywało na to, że próbował się do tej broni doczołgać, kiedy go zaatakowano. No niestety sprawcy mieli nad nim dosyć dużą przewagę i został zamordowany. No tak, bo ci sprawcy to byli chyba narzeczony jego córki, zdaje się, jakiś jego kolega. On ich znał, dlatego ich wpuścił. Tak, narzeczony córki i jego kompan. No chłopcy mieli po prostu taką mroczną przeszłość i zajmowali się niekoniecznie dobrymi rzeczami. No doszli do wniosku, że jak go napadną, to na pewno jakoś się na tym dorobią. I to była rzecz, która mocno zmyliła śledczych, ponieważ byli przekonani, że nie było to morderstwo rabunkowe, ponieważ mnóstwo rzeczy pozostawiono w domu. No dzisiaj się domyślamy, że oni byli po prostu w takich emocjach, że nie bardzo chcieli pozostawać w tym miejscu zbyt długo i po takim krótkim, szybkim przejrzeniu, co jest w mieszkaniu, zabraniu podstawowych rzeczy, co ich zresztą zgubiło później, no ale nie będziemy wszystkiego wyjaśniać, tak. Po prostu uciekli, a gdyby dokładnie przeszukali dom, to było tam o wiele więcej rzeczy wartościowych i pieniędzy. Czy można tą zbrodnię porównać z morderstwem Zdzisława Beksińskiego i III Rzeczpospolitej? No myślę, że są takie punkty zbieżne, które by pozwalały. Tak, jak się zastanowić, to tak rzeczywiście. Inny z odcinków opowiada o głośnym swego czasu włamaniu do Muzeum Śląskiego we Wrocławiu i tam odegrały rolę później w śledztwie anonimy, które były potem odpowiadane, je zamieszczano, chyba jakaś korespondencja była w rubrykach ogłoszeniowych gazet, czy to lokalnych, czy ogólnopolskich, prowadzona z tymi, nie wiem, włamywaczami, szajką włamywaczy. No w każdym razie tam łupem padły bardzo cenne obrazy najwybitniejszych artystów pędzla polskich. Giermskiego, Kossaka. Matejki nawet. Matejki, tak, przede wszystkim. Jest to historia, z której ja jestem osobiście tak wyjątkowo dumny, bo ona przez wiele lat nie była do końca wyjaśniona. Istniała pewna wersja wydarzeń. W którymś momencie udało mi się odnaleźć akta w Instytucie Pamięci Narodowej i no tam był cały przebieg śledztwa i tego, jak zostało zakończone. No w każdym razie nie tak, jak to przedstawiły w tamtym czasie gazety. Nie była to ta wersja oficjalna. która do dzisiejszych czasów niemal obowiązywała. No i udało się odtworzyć faktyczny przebieg wydarzeń. No rzecz niesłychana, bo to rzeczywiście, ja cały czas używam takiego określenia, że prędzej bym się tego spodziewał w Chicago w latach 20. albo pamiętamy porwanie małego Lindberga, kiedy sprawca też przysyła listy i są anonse umieszczane w prasie. A to pierwszy taki najbardziej spektakularny chyba kidnapping globalny. A tu nagle mamy lata 60. i co się okazuje? Sprawcy w jakiś sposób muszą się komunikować, więc oni przysyłali listy. No, wykazali się wyjątkową pomysłowością. Zażądali już w pierwszym, że odpowiedzi mają być umieszczane w gazetach. No i faktycznie, list był w nagłówku, było K-44. Nie udało się ustalić, co to oznaczało. No nie, być może któryś z nich miał taką fantazję i coś takiego napisał. Zażądali okupu za zwrot tych obrazów i poinformowali, że odpowiedzi mają być umieszczane w Słowie Polskim i w Ekspresie Wieczornym. Faktycznie udało się odnaleźć te ogłoszenia, które wtedy były zupełnie nieczytelne dla odbiorcy. Ktoś czytał, w odpowiedzi K-44 informujemy, że cena zbyt wygórowana, prosimy o nową propozycję. I teraz mieszkaniec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mówi, no cóż, no ktoś coś takiego zamieścił, no trudno, nie rozumiem, ale... Wygląda na jakiś szyf szpiegowski w zasadzie. No tak, tak. Normalnie, gdyby to nie było, właśnie gdyby nie, władze nie wiedziały, co to jest za ogłoszenie, to natychmiast wszczęto by jakieś postępowanie, żeby wyjaśnić, czy ktoś sobie robi głupie żarty, czy rzeczywiście jest szpiegiem. Faktycznie ta korespondencja była przez jakiś czas utrzymywana, później sprawcy zamilkli, apelowano do społeczeństwa, wyznaczano nagrody, co zresztą jak w wielu innych tego typu sprawach w tamtym czasie mściło się bardzo na śledczych, ponieważ Polacy mieli, nie wiem czy mają wciąż, ale wtedy na pewno mieli taką wyjątkową cechę, że jak już był apel władz w rozwiązaniu jakiejś sprawy, to oni bardzo ofiarnie podchodzili i podsuwali rozwiązania, informując, że to na przykład mój sąsiad albo panie szczególnie denuncjowały swoich byłych mężów czy byłych kochanków. No i te wszystkie sprawy trzeba było sprawdzić, dokładnie prześledzić. Milicja była zasypywana takimi informacjami. Nawet nie były to anonimy, ponieważ jak oferowano nagrodę, no to każdy się chętnie podpisywał. No i liczył na to, że no nie wiem, czy to jest na pewno mój sąsiad, ale jak się okaże, że tak, no to przecież dostanę 100 czy 200 tysięcy złotych nagrody. No i chętnie ludzie pisali. Trafiono na ślad tych ludzi. Jeden z nich został zatrzymany. Faktycznie wskazał, gdzie są obrazy. Okazał się zresztą jakiś taki przestępca niezbyt lotny, jakiś takiego miernego kalibru w zasadzie. Nie ma się co dziwić, że władzom wcale nie zależało na tym, żeby się tym sukcesem chwalić za bardzo, ponieważ od pierwszej chwili podkreślano w przekazie społecznym, że jest to zorganizowana grupa przestępcza. Specjalistyczna jakaś, tak? Tak, złodziei dzieł sztuki, którzy prawdopodobnie z zachodu przyjechali i chcieli wywieźć nasze dobra narodowe. No a na koniec się okazuje, że to jest drobny złodziejaszek z podbudki z piwem we Wrocławiu, który wraz z kumplami wlazł po gzymsie i wyniósł z galerii cenne płótna. No więc faktycznie jego zamknięto w więzieniu. I tu też kolejna ciekawostka, bo on no wskazał kompanów, ale takich, których nie dało się skazać. Jeden już nie żył, a drugi gdzieś wyjechał za granicę. I przez wiele, wiele lat nosił tę tajemnicę swoją, nie chciał jej ujawnić, a śledczy cały czas prowadzili sprawę. Bo to kilkanaście czas lat się ciągnęło, zdaje się. Tak, tak. Dopiero w latach 70. udało się no tak trochę podstępem wyciągnąć od niego nowe informacje. Finał był zaskakujący, bo nazwisko, które on wymienił, kiedy sprawdzono, kto to jest, to się okazało, że milicjant w Warszawie. Jak został wezwany na przesłuchanie, od razu wiedział, o co chodzi i powiedział, no to ja wszystko powiem. I później właśnie taka wersja powstała, że to on wsypał kolegów i dostał nawet za to jakiś awans. Otóż nie on wsypał i awansu nie dostał, został wydalony z milicji. Co prawda nie stanął przed sądem. To mu przyjęto jako okoliczność łagodzącą, że ze szczegółami opowiedział, jak było. No i cóż, i historia przez wiele lat była zapomniana. Co ciekawe, budzi w dalszym ciągu chyba dosyć duże emocje, bo władze obecne Muzeum Narodowego nie bardzo chcą przypominać te historie, więc myślę, że nie będą zadowoleni, że zobaczą ten odcinek. Tym bardziej państwu wszystkim polecam. No ale to z tego wynika, że chyba, że to było też źle zabezpieczone, to muzeum, skoro było już tak łatwo dostać do niego. Wiesz, tylko my też patrzymy na to wszystko z dzisiejszej perspektywy. Tak, to jednak 57 rok wtedy. Tak, no nie było kamer żadnych, no był stróż. Elektronika nie była tak zaawansowana. Nie, no w ogóle nie było tam żadnych elektronicznych zabezpieczeń, no był po prostu stróż, który co jakiś obchód czas chodził, robił obchód i tyle. A poza tym nawet do galerii już bezpośrednio, które były posamykane, nie wchodził. Chodził tylko ogólnie po budynku. Mało tego, tam na strychu mieszkali pracownicy muzeum, więc też w zasadzie powinni coś słyszeć, nie słyszeli. Mi się udało w bardzo prymitywny sposób pokonać jedyne zabezpieczenie, czyli okno, wejść do środka, wynieść obrazy i po całej sprawie, więc no, nie było się czym chwalić, że właściwie te dobra narodowe, jak to wtedy mówiono, są zabezpieczone tak niedbale. A czy były to wyjątkowo cenne obrazy? No i tu się nagle okazuje, że no nie do końca, bo wtedy podkreślano, jakież to były ważne dzieła. One z tych 13 płócien tylko jedno jest dzisiaj na stałej ekspozycji. Pozostałe tkwią od lat w magazynach, nikt ich nie wystawia. Pokrywają się kurzem. Mhm. Nawet prosiliśmy, żebyśmy byli w stanie je zobaczyć, sfilmować. No właśnie nam nie pozwolono, bo nie chcą wracać do tej wstydliwej historii, mimo że to był PRL, że muzeum nosiło inną nazwę. No ale cóż, nie nam to oceniać. Wspomnieliśmy tutaj o anonimach sygnowanych kryptonimem K44. Anonimy też odegrały rolę w sprawie, która opisujesz piórem, a Piotr Litka kamerą. Sprawie, która toczyła się w Jeleniej Górze i też była zaangażowana miejscowa gazeta Nowiny Jeleniogórskie w tę historię bardzo dziwną. I znów muszę powiedzieć, wyjątkowa historia. No bo faktycznie jest to wyjątkowe. Dzisiaj może mnie nie zwróciłoby aż takiej uwagi, chociaż na pewno służby zajęłyby się takim zgłoszeniem. Alerty SMS-owe doszły, na pewno wysłano. No tak, ale też wiesz, a zaraz do tego dojdę, dlaczego może nie byłoby aż takiego poruszenia. Wtedy przyszedł list od człowieka, który informował, że wrzuci 1,5 kg cjanku do ujęcia wody dla miasta i zabije całą Jelenią Górę. No i to wywołało jednak mimo wszystko bardzo żywiołową reakcję. Wszyscy wzięli się do pracy, żeby znaleźć. No jak zaczęli sprawdzać, to się okazało, że te ujęcia wody są właściwie w żaden sposób niezabezpieczone, że do większości z nich można wejść, mogą wejść osoby postronne bez żadnego problemu. Mogą cokolwiek wrzucić do zbiorników, z których woda jest przekazywana do sieci. My dzisiaj filmując ujęcie w Jeleniej Górze musieliśmy otrzymać zgodę, załatwić wszystkie pozwolenia, podać wszystkich członków ekipy. Podjechaliśmy do bramy, która się otworzyła, bo wszyscy wiedzieli, że my przyjedziemy jakim samochodem, a już do środka, do budynku, to pan 3 razy sprawdzał, czy aby wszyscy ci panowie są na liście. A potem to jeszcze trochę też wyglądało zabawnie, ponieważ no, wchodzimy, no i no jest fajnie, jest taka hala, płytek dużo, jakieś silniki, rury, no ale chcemy wodę zobaczyć, bo w końcu jest to ujęcie wody. No ale to jest nie w tym miejscu, to jest tam na dole, nie wiem, czy panowie możecie. No mogą. Aha, no to jak mogą, no to dobra. To weszliśmy, ale pan nam asystował, pan nas pilnował cały czas, mimo że było wiadomo, że przyjechaliśmy z telewizji, że to jest operator, ja tam chodziłem, zaglądałem wszędzie, filmowaliśmy to, a on cały czas nas asekurował i jeszcze kiedy ja się nachylałem do zbiornika, to mówił, tylko proszę uważać, żeby panu czasem długopis tutaj z kieszeni nie wypadł, czy pan tam ma długopis? Ja mówię, no nie mam. No więc ta ochrona takiego ujęcia wody jest dzisiaj niebywała, więc nawet gdyby ktoś powiedział, że on coś takiego wrzuci, no to jest po prostu niewykonalne. Wtedy, jak się okazało, te ujęcia były zupełnie niezabezpieczone, no i oni o zgrozo stwierdzili, że to jest wykonalne. I w pierwszej chwili, no skąd ktoś może mieć 1,5 kg cjanku? Ja mogę się założyć, że nasi słuchacze w tej chwili mówią cjanek, oczywiście proste skojarzenie, chyba najgroźniejsza trucizna, No ale skąd można by zdobyć chociaż gram, a no nie właśnie. 1,5 kilograma? No i śledczy też tak w pierwszej chwili myśleli i doszli do wniosku, ale gdzie tu może być? No więc zaczęli sprawdzać. Okazało się, że Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, jest cjanek w dużych ilościach. Zakłady farmaceutyczne, tak. Jest cjanek. Polfa były w Jeleniej Górze, rzeczywiście. Tak jest. Huta Szkła Technicznego, bardzo dużo cjanku. No i jak zaczęli zliczać, a potem się okazało, że jeszcze jest używany w procesie galwanizacji do dzisiaj. To jest najprostszy proces nanoszenia powłok metali szlachetnych na takie zwykłe. Czyli sztućce można powlec na przykład jakimś tam metalem, żeby ładniej wyglądały, prawda? No i do tego używa się między innymi w procesie cjanku. No jak policzono, to się okazało, że w tej Jeleniej Górze jest parę ton cjanku. A w wielu miejscach dało się go bez problemu zdobyć, bo przy galwanizacji używa się ogromnych ilości i nikt tam się właściwie nie zastanawia, nie ma odważania bardzo precyzyjnego, przynajmniej wtedy nie było. Więc brano taką szufelkę, wrzucano tam jedną, dwie szufelki do roztworu i no i się działo, prawda? No więc jak zaczęto sprawdzać, to się okazało, że ten cjanek bez trudu można było zdobyć. No sprawcę na szczęście odnaleziono, ja go też odnalazłem, teraz już do niego nie wróciliśmy, nie jestem nawet pewny, czy żyje. Czyli 10 lat temu jeszcze żył i udało ci się z nim porozmawiać wtedy? Tak, udało mi się z nim porozmawiać wtedy, żył w takiej małej wiosce gdzieś na prowincji, pamiętam, że podjechałem samochodem, nawet nie byłem pewny, czy to jest to miejsce. Przejechałem chyba 2 czy 3-krotnie koło tego domu, bo byłem pewny, że to jakaś rudera waląca się. W końcu zapytałem sąsiadów, oni mówią, no to ten dom, przed którym pan stoi. No, spotkałem tego człowieka w ogrodzie, kiedy przechodził przez taki zarośnięty ogród. Zapytałem go o to, on mówi, ale ta sprawa mnie dogoniła, jakim sposobem? Ja mówię, no wie pan, znalazłem w IPN-ie akta dotyczące. On mówi, w IPN-ie moje akta. Był kompletnie zaskoczony. Myśmy dosyć długo rozmawiali, bo udało mi się go tam, no nie chciał, ale tak pytanie, odpowiedź i w końcu... Trzeba było go ciągnąć za język. Tak, i jak ja mu zacząłem opowiadać, że no ja wie pan w 71 chciał kupić płytę Bee Gees. Skąd pan wie? Ja mówię, to wszystko jest w dokumentach. No więc on zaczął już faktycznie opowiadać o tym, jak to było. No bez wątpienia, już po kilku minutach rozmowy wiedziałem, że mam do czynienia z osobą, która jest po prostu chora. Niezrównoważona. No, biedny, chory człowiek, który jest, no, żyje w manii prześladowczej. I ja jeszcze przyjechałem czarnym kombi, a on w którymś momencie mówi, wie pan, jak ja przechodzę z pokoju do pokoju, to te czarne samochody ruszają przed domem. Ja mówię, no to jeszcze mu dołożyłem tym swoim autem, jeszcze przyjechałem, zacząłem go pytać. Pamiętam, skontaktowałem się z paniami z pomocy społecznej i one też były zaskoczone, nie miały pojęcia, że ich podopieczny, który zresztą, jak się okazało, odmawia pomocy, nie chciał przeniesienia do jakiegoś domu opieki, nie chciał pomocy, żył w walącej się ruinie bez okien, bez drzwi, bez prądu, bez wody, w dramatycznych warunkach. No, smutny finał, no ale tak czasem te historie się toczą. Chyba tak przypuszczam, że największe zainteresowanie wzbudzi odcinek poświęcony Stanisławowi Jarosowi. I ta sprawa była chyba przez cenzurę tutaj zakazana w PRL-u, tak sądzę. Mm-hmm. Dzisiaj niewiele o tym wiemy, właściwie tych informacji jest niewiele. To jest odcinek łączony, bo on opowiada dwie historie. Z jednej strony są bracia Kowalczykowie, czyli sprawa z 71 wysadzenia... Auli w Opolu, dokładnie. I ten ich zamach, który dzisiaj jest uważany za zamach polityczny, i ja im bardziej wchodzę w tę historię, tym większe mam wątpliwości i zastanawiam się, jak to było naprawdę. Faktycznie myślę, że tutaj władze komunistyczne bardzo się przyłożyły do tego postrzegania, ponieważ oni celowo podkreślali, że to był zamach i że tam miała być następnego dnia Akademia Milicji. No tak bo się to taki był zbieg okoliczności. No i ta ich interpretacja została podchwycona i później już zaczęła obowiązywać. Tymczasem o sprawie Jarosa nikt w tamtych czasach nie wiedział. Jaros, przypomnijmy, 2-krotnie próbował zabić Władysława Gomułkę. Już pierwszego sekretarza i to jeszcze mało tego. Pierwszy zamach był, kiedy Gomułka przyjechał na Śląsk do Sosnowca w towarzystwie Nikity Chruszczowa. I teraz, co by było, gdyby... Niewiele brakowało, by udany, zdaje się, ten zamach. Znaczy podejrzewam, że nie, bo materiał wybuchowy był za słaby, ale gdyby rzeczywiście doszło do detonacji w momencie, kiedy przejeżdżał ta czajka tamtędy, przejeżdżała tak Gomułka z Chruszczowem, no to nie dałoby się tego ukryć. A to wybuch nastąpił 2 godziny przed, oni to szybko posprzątali, zebrali dowody i zajęli się sprawą, ale Chruszczow się o tym nie dowiedział, bo jakby się dowiedział, no to podejrzewam, że nie świadczyłoby to dobrze o polskich służbach. Wiedzieli, że sprawca pewnie zaatakuje kolejny raz i nie pomylili się. Później te takie pierwsze informacje pochodziły z książki generała Szlachcica, który po 90 roku to ujawnił, że była taka historia. Faktycznie za drugim razem, kiedy Gomułka przyjechał do Sosnowca i był na otwarciu kopalni Porąbka, my za to zobaczyliśmy właściwie ostatni szyb, który już jest zamknięty, więc historia się ładnie ich otwierała i zamykała. Na tej kopalni. Gomułka był jeszcze w kopalni, kiedy doszło do detonacji, kiedy przejeżdżały samochody rządowe, wyjechały bocznym wyjazdem z kopalni. No sprawcę bardzo szybko złapano. Ale po tym drugim zamachu, po pierwszym udało się. Gdyby ten drugi, to może by był bezkarny. Prawdopodobnie uniknąłby odpowiedzialności. No w drugim przypadku po prostu położył kabel, którym dokonał detonacji elektrycznie i sprawdzono, kto miał dostęp do tego miejsca, udowodniono mu winę, on już się później przyznał. No oczywiście został skazany na karę śmierci, sprawa była utajniona. Co nas zaskoczyło, bo zwykle w takich wypadkach było pozbawienie praw publicznych i nigdy nie udawało się odnaleźć grobu. My na ten grób trafiliśmy trochę przypadkiem. W ubiegłym roku, realizując zdjęcia do polskich seryjnych, pojechaliśmy na cmentarz w Katowicach Panewnikach, żeby sfilmować grób Karola Kota, który jest zresztą nieoznaczony. Wiemy, które to jest miejsce, wiemy, że tu jest grób, a po drodze 3 groby wcześniej natrafiliśmy, ja przeczytałem tabliczkę, mówię, Stanisław Jaros? Niesamowite, przecież to jest ten człowiek. No i się okazało, że tam jest grób Jarosa. A teraz, kiedy filmowaliśmy, no też pani, która była, która ma swoje groby tuż obok grobu Karola Kota, tak zauważyła, że my też podchodzimy w to miejsce, coś oglądamy i ona mówi, a co panowie robicie, bo wy wiecie, co to jest tutaj to miejsce, tam taka duża tuja wyrasta z tego grobu. No wiemy, oczywiście, bo moja mama kiedyś chciała to wykupić, ale jej nie pozwolono. Ja mówię, no bo tutaj leży taki seryjny zabójca Karol Kot. Ona, mój Boże, co pan mówi? No i się okazuje, że nikt tam nie miał pojęcia, że to faktycznie jest to miejsce i że ona mówi, my o to dbamy, bo wiemy, że tam pewnie ktoś musiał być pochowany, więc sprzątamy, bo tam ludzie śmieci wyrzucają. No i się okazuje, że rzeczywiście teraz ma świadomość, kto tam leży. Ja mówię, no i widzi pani, gdyby sprzedano pani to miejsce i my byśmy dzisiaj przyszli z kamerą, pani by się dowiedziała, że pani matka leży w jednym grobie z serii innym zabójcą, to chyba nie byłaby pani szczęśliwa. Ona mówi, no to teraz wiem, dlaczego mi odmówiono. No więc przy samych zdjęciach też czasem dochodzi do fajnych, ciekawych historii, które można później opowiedzieć właśnie w radiu. A do Kowalczyków dotarliście, bo chyba jeszcze żyją ci bracia Kowalczykowie. Przynajmniej jeden. Jerzy, ale nie zgadza się na rozmowy z dziennikarzami i nie chcieliśmy mu zakłócać spokoju. Zresztą jest już wiekowym człowiekiem, więc to nie miało sensu. A materiałów archiwalnych jest pod dostatkiem, więc tutaj nie było problemu. Za to byliśmy w tej auli. O, i to też ciekawostka. Aha. Wyobraź sobie, że ja w tej auli pisałem egzamin wstępny na studia, bo akurat studiowałem na Uniwersytecie Opolskim i nie miałem świadomości, że siedzę w tej auli, która była wysadzona. I przez 5 lat tam studiowałem. Ktoś gdzieś tam potem wspomniał, że a wiecie, bo tutaj był zamach. No był zamach, to. I ja dopiero teraz skojarzyłem, że no przecież to jest to samo miejsce. Więc wróciłem chętnie na ten mój dawny uniwersytet i tylko, że aula wygląda już zupełnie inaczej. To już jest, no, taka nowoczesna. No tak, ciekawe, czy współcześni studenci mają świadomość, czy tam działa przed półwieczem. Mają, dlatego, że kilka lat temu w końcu zgodzono się na zamieszczenie tablicy pamiątkowej, która jest przed aulą i teraz studenci czytają, że tutaj doszło do zamachu i była taka w ogóle historia. Wtedy, kiedy ja studiowałem, to absolutnie tego nie było. No i trochę się nie dziwię, że władze nie chciały do tego wracać, bo jednak jest to taki, no, nie do końca jasny rozdział historii uniwersytetu. Czy w ramach tych 8 odcinków też jest historia napadu na bank pod Orłami? Ależ oczywiście. No to była bardzo spektakularna sprawa z 64 roku. Mnie trochę znana, bo tam mieściła się po przeciwnej stronie redakcja Kuriera Polskiego. I aż, oczywiście. Był fotograf Leonard Dudley, który zdążył, próbował robić zdjęcia przez okno i potem mu zabrali ten aparat, opowiadali mi. No i wyobraź sobie... Andrzej Roman mi opowiadał, który miał dyżur w dziale sportowym wtedy. Słyszał te strzały jakieś tam. Wyobraź sobie, że w tej chwili to są biura, które stoją puste nawet do wynajęcia i udało nam się wejść i zrobić, sfilmować przez okno. Tak jak on wtedy robił te fotografie. Więc... Tak, wiedziałem, że to tak wyglądało. Nawet dziennikarze wtedy mówili, że wydawało mi się, że film kręcą, bo jest jakaś strzelanina na ulicy. To nie był film, tylko był napad i to taki gangsterski, bardzo poważny. No i też wróciliśmy do historii banku napadu w Wołowie i tu też ciekawostka, bo niebywale trudno było znaleźć kogokolwiek chętnego, żeby opowiedział coś przed kamerą nam. No, jak się okazuje, ta historia wciąż w Wołowie budzi wiele emocji. Ludzie nie chcą do niej wracać, a to z tego powodu, że ofiary i sprawcy znali się doskonale. No, ofiary w tym wypadku akurat jedna, bo tam strażnik został uwięziony, związany w piwnicy. No i tu też pani na przykład, do której dotarłem, która pracuje w regionalnym jakimś centrum kultury, mówi, tak, znam, oczywiście, to mój dziadek był tym strażnikiem. Mówi, wie pan, ja siedziałam w ławce w szkole, moją najlepszą przyjaciółką była znowu wnuczka tego jednego z tych ludzi, którzy napadli na bank. Ja mówię, no niesamowite. A ona mówi, no wie pan, ja się o tym dowiedziałam, mając chyba z 7 czy 8 lat, siedziałyśmy w ławce z koleżanką i podchodzi inna koleżanka i mówi, o, a te znowu razem pewnie szykują jakiś nowy napad na bank. I mówi, wróciłam do domu i pytam mamę, o co chodzi. I dopiero wtedy mama mi opowiedziała, że był napad i że dziadek tam był uwięziony w piwnicy i że zrobił to w dziadek mojej przyjaciółki. No i to ta historia dalej żyje. Wystarczyło, że wyjęliśmy kamerę w Wołowie. No i natychmiast takie spojrzenia ludzi. Co panowie kręcicie? Ja, no to, a to, no to tak. Nawet nie trzeba tłumaczyć, o czym ma być ten film, no dokładnie o tym. Zresztą też fajne, bo banku już nie ma. Nie ma banku. Przez jakiś czas był tam budynek urzędu, później była siłownia, a teraz są po prostu mieszkania prywatne. No i ktoś ma po prostu pokój, sypialnię tam, gdzie był skarbiec. Sam chciałbym mieszkać w takim miejscu. Niebywałe. Ja bym tam natychmiast zrobił muzeum napadu na bank. Myślę, że gdyby to były Stany Zjednoczone, to wykorzystaliby taką historię. No tak, to tak. O ile sprawa napadu na bank w Wołowie to została wyjaśniona, to chyba pod Orłami nie. Pamiętam, że powstał film Wiesława Wójcika, tam jest powrotem, takie wariacje na temat napadu z Januszem Gajasem i Janem Fryczem. Trochę się odwoływała z lekka do tej historii. To takich nawiązań było więcej jeszcze, tylko nie pamiętam tytułu filmu. Takie dwie etiudy były i w jednej... Nie wiem, czy to nie był pan Anatol, który był kontrolerem PiH-u i brał łapówki za to, że podpisywał protokoły, udawał kontrolera, a w drugiej etiudzie, tylko nie pamiętam reżysera i tytułu, uciekło mi to z głowy. I to też było, a co ciekawe, ten film był nakręcony rok wcześniej i tam jest bardzo fajnie zrobiona scena, jak oni planują napad na bank, mają nawet makietę, samochodziki. No i z tego, co ja wiem, bo później rozmawiałem z generałem Kiszczakiem, to powiedział, że no wzięliśmy to pod uwagę i natychmiast ten scenariusz filmowy był wzięty pod lupę, ponieważ bardzo to pasowało do faktycznego napadu z 64 roku. No bo tam są hipotezy, że to zrobili jacyś byli uczestniczy konspiracji II wojny światowej, czy też milicjanci ze zbykami do spółki. No więc... To różne wersje krążą na ten temat. No zdaje się, że tam nikomu z głowy nie spadł z tych sprawców. No są różne hipotezy i teraz zdarzają się dwie takie wersje na końcu, bo trochę mi trudno uwierzyć, że byli w stanie przeprowadzić śledztwo na tak ogromną skalę i nawet zidentyfikować broń, której używano w niebywały sposób. To jest też ciekawostka. Każdy pistolet ma charakterystyczne ślady. To wiemy, że zostawia na łusce i pocisku, prawda? Ale oni nie znali numerów broni i nakazali wszystkim jednostkom, które w Polsce dysponowały takimi pistoletami, oddać po jednym strzale i wysłać do ekspertyzy pocisk i łuskę i na tej podstawie po śladach ustalono, z której partii, z której serii dokładnie pochodził pistolet i ustalono kilka numerów, które by mogły wskazywać, że to jest ta broń. Wszystkie odnaleziono, jednego nie. Ustalono, skąd zniknął, gdzie został skradziony. To był jeden z tropów. Więc jak rozmawiałem parę lat temu z jednym policjantem i mu powiedziałem, w jaki sposób prowadzono śledztwo, to on mówi: słuchaj, gdybym brał udział w takiej sprawie i wpadł na pomysł, żeby wysłać 40 tysięcy odstrzelonych naboi do ekspertyzy, to by mnie wyrzucili z policji za głupotę, ponieważ to już sama cena naboju i wysłania tego pocztą, już nie mówiąc o ekspertyzie. To jest tak ogromna praca, że żaden prokurator dzisiaj by się na to nie zgodził. A wtedy taką pracę wykonano. I teraz nie chce mi się wierzyć, że po tym wszystkim nie udało się namierzyć sprawców. A z drugiej strony, no być może ich namierzono i sprawę załatwiono potajemnie, tak. No tylko po co w takim razie prowadzono tę sprawę przez kolejne kilkanaście lat? Ona w latach 80. dopiero została zamknięta. Więc no, milicja chyba nie musiała kłamać sama przed sobą i sama siebie oszukiwać, że wciąż czegoś szuka, kogoś szuka, prawda? To by było nielogiczne. Większość tych spraw zawartych w cyklu Czarna Wołga to są lata Gomułki i Gierka. Czy z lat 80. też coś wzięliście pod lupę? Nie pamiętam, ale chyba tak. Chyba gdzieś dochodzimy do lat 80. Jeszcze w 70. jest kilka ciekawych spraw, tak. Bo myśleliście, rozumiem, że 8 odcinków, jednak była spora kłopoty, żeby wyselekcjonować tych spraw, bo spraw głośnych było znacznie więcej. Znacznie więcej, ale... O ciebie w książce chciałbyś też więcej. Widzisz, tylko opisanie tych historii w książce nie jest trudne, bo dysponujemy ogromną ilością materiałów archiwalnych, dokumentów. Za to filmowo, żeby to pokazać, to potrzebujemy ludzi, którzy o tym opowiedzą, a tych ludzi nie ma. I tu jest problem, że nie wszystkie sprawy, które dla nas tak już na pierwszy rzut oka wyglądały ciekawie, my mogliśmy opowiedzieć filmowo. No też na przykład w pierwszym projekcie chcieliśmy sprawę Jerzego Nasierowskiego poruszyć. No niestety główny aktor, że tak powiem, bo faktycznie aktor w pierwszej chwili się zgodził, a później odmówił udziału, więc bez niego zrobienie filmu o nim zupełnie mija się z celem. Trochę szkoda, bo mam takie wrażenie, że byłby to materiał o wyjątkowej wadze. Pan Jerzy jest już wiekowy i zostałoby to w archiwum na powsze czasy. Jednak jego wypowiedzi, jego opowieść o tym. On wielokrotnie o tym opowiadał, czy w prasie, czy zresztą napisał sporo książek. Tak, tak. Ale materiał filmowy byłby czymś wyjątkowym. Zresztą jedna z tych książek, chyba pod pseudonimem jeszcze opublikowana, spowodowała, że został zwolniony wcześniej, tak, przed tak, terminem. Tak. Tam chyba Roman Bratny w tym też. Tak, Roman Bratny mu pomagał. Zresztą wcześniej udało mu się wystawić sztukę w teatrze, jeszcze kiedy siedział w więzieniu. I on jako autor i reżyser sztuki nie był na jej premierze. No to. Czy ciąg dalszy nastąpi? Macie w planach jakieś kolejne scenariusze, się rysują? W przyszłym roku na pewno będziemy kontynuować polskich seryjnych, bo ten cykl spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Zresztą słuchacze mogą do niego wrócić, bo na platformie VOD wystarczy kliknąć i te odcinki są dostępne. Można sobie przypomnieć. Będziemy chcieli dlatego wrócić do kolejnych seryjnych zabójców i będzie na pewno 8 odcinków. Już mamy wybrane postacie. No, myślę, że będzie się działo dosyć dużo, a do Czarnej Wołgi być może wrócimy, ale to znowu za 2 lata, czyli będziemy mieli taki przeplot. Tak. Czy Czarna Wołga, rozumiem, że Czarna Wołga też się na ekranie pojawia. Czy ciężko było taki samochód znaleźć? No, 30 paru lat tych samochodów już nie ma w zasadzie. Coś kolekcjonerzy chyba mają, jakieś kolekcjonerskie egzemplarze są. Zdecydowanie tak. Jechaliśmy specjalnie do Oławy i tam pod Oławą pan ma pięknie odremontowaną, śliczną, taką wspaniałą. Miałem okazję jeździć. Niebywale wygodny samochód. Bardzo fajny. Sam chciałbym mieć. No, jest to rzadkość i rzeczywiście no, droga rzecz, można tak powiedzieć. Posłużył nam ten jego samochód do czołówki, więc będzie się pojawiał w czołówce serialu w każdym odcinku. A czy akta dotyczące tych spraw, dotyczące procesów tych spraw sprzed lat, to są gdzieś jeszcze przechowywane, czy zostały po jakichś czasach, po pewnym okresie zniszczone? No na szczęście są, oczywiście. I tu ja zawsze podkreślam nieocenioną rolę Instytutu Pamięci Narodowej, który wszystkim się kojarzy, że to są jakieś akta dotyczące opozycji, jakieś donosy. Absolutnie nie. Służba Bezpieczeństwa zajmowała się bardzo różnymi sprawami i przede wszystkim sprawami kryminalnymi różnego kalibru. Od małych rzeczy po naprawdę duże. Więc dzięki temu, że Służba Bezpieczeństwa wtedy te historie dokumentowała, my dzisiaj mamy naprawdę mnóstwo materiału, bo tu też trzeba podkreślić, że to, co trafiało do akt sądowych, to niekoniecznie było wszystko to, co dzisiaj jest w tych aktach esbeckich i tam te dokumenty bardzo uzupełniają te historie. No i druga rzecz wyjątkowa, to też i w przypadku polskich seryjnych, i w przypadku teraz Czarnej Wołgi, no, archiwa telewizyjne to jest mnóstwo bardzo cennych materiałów, które no, obrazują. No, sporo nam się udało wyciągnąć takich zdjęć milicyjnych jeszcze, ale to z innych archiwów, a znowu z archiwów telewizyjnych mnóstwo zdjęć ówczesnych miast, więc nagle przenosimy się do końcówki lat 50. do Wrocławia, czy do lat 60., 70. do Warszawy, czy na Śląsk. To są miejsca, które my znamy dzisiaj, bo w nich bywamy, a one jakże inaczej wyglądają, są inne samochody, inaczej ludzie poubierani, inne neony na budynkach. No z taką, no, taką dużą ciekawością, jak się widzi na przykład Plac Konstytucji w Warszawie. No tak, to już jest inna epoka. Natomiast jeszcze na koniec zapytam, Przemku, czy trudno było nakłonić osoby, które były zamieszane w jakikolwiek sposób w tę historię do zwierzeń? Już mówiłeś, że niektórzy się nie zgodzili, niektórzy tam, no ale znaczna część już jednak upływ czasu zrobił swoje też przecież. No tak, i też często jest tak, że te osoby mówią, że bo już nie chcemy do tego wracać. Też mamy taką przeciekawą historię szantażystów właściwie. My to daliśmy tytuł oczywiście terroryści, ale to byli szantażyści, dwóch młodych wtedy ludzi, niespełna 18-latków, którzy w Warszawie zatelefonowali do lotu, informując, że jest bomba na pokładzie samolotu do Nowego Jorku. Tydzień później zrobili to samo z samolotem do Moskwy. Oczywiście zostali schwytani, trafili do więzienia na 8 lat i no, nakłonienie pana do rozmowy nie było proste. Mamy tę rozmowę nagraną, ale pan nie zgodził się na swój wizerunek, nawet głos został jego zmieniony, bo nie można było. Po prostu nikt w jego środowisku, w jego otoczeniu nie wie, że on ma taki epizod w życiu. No tak, to oni byli niepełnoletni wtedy, to widocznie tak, może, pewnie by dostali większe wyroki, być może. Wiesz co, i tak dostali bardzo duże. Ja się dziwiłem, że no 8 lat, no fakt, że koszty były ogromne, bo obie te akcje lądowania awaryjnych, sprawdzeń pirotechnicznych samolotów, to wyszło około miliona złotych, więc pieniądze, nawet jak na wtedy, w 75 roku, no abstrakcyjne. Ale 8 lat dla niepełnoletnich chłopaków to było bardzo dużo. I tym akcentem kończymy Trójkę pod Księżycem, w której miałem honor gościć pana Przemysława Semczuka. Dziękuję, Przemku, ci serdecznie. Dziękuję. A rozmawialiśmy o cyklu Czarna Wołga, autorstwa właśnie Przemysława Semczuka i w reżyserii Piotra Litki, który będzie do obejrzenia na antenie TVP Historia od 26 października, w każdy czwartek o godzinie 20 premiera kolejnego odcinka. Odcinków jest 8. Także zachęcamy radiosłuchaczy do oglądania telewizji w czwartkowe wieczory. To akurat ciemne, jesienne wieczory i zimowe sprzyjają takiej narracji w tych godzinach, jak sądzę. Audycję zrealizowała pani Ewa Redel, wydawcą był pan Jacek Pietrasik, a do usłyszenia, mówi radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom, Tomasz Zapert.